Με αυτό το άλμπουμ οι Bee Gees είχαν ισοφαρίσει τους Beatles με 6 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το τελευταίο τόσο δημοφιλές άλμπουμ αυτού του μοναδικού pop συγκροτήματος. Καθώς άλλαζε η δεκαετία από το 70 προς το 80, στο τέλος ακούγεται και ο περίφημος μουσικός της jazz Herbie Mann. Να ακούσουμε όμως ένα ακόμα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ που έγινε τεράστια επιτυχία και που είναι το Love You Inside Out. Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης, ένα συγκρότημα τι άγχος μπορεί να έχει όταν πρέπει να βγάλει καινούριο άλμπουμ, όταν ήδη υπάρχει το Saturday Night Fever. Είναι αδύνατον να βγάλει κάποιος κάτι τόσο δυνατό όσο το προηγούμενο άλμπουμ, αν είναι τόσο μεγάλο όπως το Saturday Night Fever, και όχι μόνο για τους Bee Gees αλλά για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις και μία από αυτές είναι το συγκρότημα που ακούσαμε, που είναι το κορυφαίο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Δεν ξεχνάμε βέβαια και το συγκρότημα των ABBA. Αριστοτεχνικές οι συνθέσεις των Bee Gees. Ήταν το τελευταίο νούμερο ένα που γνώρισα στην καριέρα τους με το τραγούδι που ακούσαμε Love You Inside Out, καθώς γύριζε το 79 προς το 80. Ήταν την ίδια εποχή με το Hot Stuff της Donna Summer. Το άλμπουμ αυτό, το Spirits Heaven Flown, είχε φτάσει τα 20 εκατομμύρια σε πωλήσεις εκείνη τη διετία, 79-80. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Συνεχίζουμε πάντα δεκαετία του 80. Παρόλο που ο πόλεμος του Βιετνάμ το 1985 ήταν παρελθόν, απασχολούσε ακόμα συνθέτες, τραγουδιστές, ακόμα και αυτούς που έβγαζαν χορευτικά τραγούδια. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να χόρευαν και να άκουγαν 19, αλλά συνειδητοποιούσαν ότι 19 ήταν ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που πολέμησαν στο Βιετνάμ αρκετά χρόνια πριν από αυτούς που άκουγαν το κομμάτι. Ακούσαμε τον Paul Hardcastle και τώρα ένα τραγούδι του Falco από ένα βρετανικό γκρουπ όπως το κάνανε επιτυχία. Η After the Fire το 83. cares, oh, cause I hear it all the time, but they never let you know on the TV and the radio. She was young, her heart was pure, but every night is bright she got. She said sugar sweet, she got me rapping to the beat, then I knew that she was hot. She was singing, don't turn around, uh-oh, the commissar's in town, uh-oh, you in his eye, and you know why, the more you live, the faster you will die. Alex Clark, head commissar. She really meant, and I got to thinking while she was talking that her nose had told the story of those special places that she goes. I mean, she rides with the others in the subway singing, don't turn around, uh-oh, the commissar's in town, uh-oh, and if he talks to you and you don't know why, you say your life is gonna make you die. Alice Clark, the commissar. Cause all the children know they were sliding down into the valley. They're all slipping on the same snow. Here the children don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Uh-oh. He's got the power and you're so weak. And your frustration will not let you speak. La la la. After the Fire από την Αγγλία και τώρα στην Αυστραλία για να ακούσουμε ένα τραγούδι της ίδιας εποχής, αρχές του 80, ήταν Ιούνιος του 83 όταν κυκλοφόρησε το It's a Mistake με τους Men at Work. Mistake. It's a mistake. It's a mistake. Finest hour. We'll sound your favorite tune. We'll send the card and flowers, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Στις αρχές του 1984, οι Echo and the Bunnymen κυκλοφορούν το άλμπουμ Ocean Rain, ένα από τα πολύ δημοφιλή συγκροτήματα της εποχής τους. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ το The Killing Moon, ένα από τα τραγούδια που έχουν γράψει για τον αρχηγό του γκρουπ, τον Ian McCulloch. Thank you. And the Bannymen. Τους έχουμε ακούσει και άλλη φορά και θα τους ξανακούσουμε σε αυτή τη σειρά. Εν τω μεταξύ, τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, θα είμαστε εδώ ζωντανά στο Βήμα FM 6 με 8, εκτός ίσως μια ή δύο φορές θα κάνουν καμία εξαίρεση. Εμείς πάντοτε μένουμε στην Αττική το καλοκαίρι. Λοιπόν, 6 με 8 για τραγούδια από όλες τις δεκαετίες και ενημέρωση με τα καινούρια. Θα είναι κάτι σαν playlist, αλλά όχι από αυτά τα playlist τα τυπικά. Playlist με τραγούδια που ούτε φαντάζεστε, όπως αυτό που έρχεται τώρα, γιατί μην μου πείτε ότι ακούτε εδώ και εκεί τους Cabaret Voltaire από το άλμπουμ Microphones. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, σε εκείνο το άλμπουμ μάλιστα θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα τραγούδι που λεγόταν James Brown. Εμείς ακούμε Cabaret Voltaire από την ίδια χρονιά, το 84, Sensoria. His head is not his memory. Feelings coming, one, two, three. Vienna, Dancing with Tears in My Eyes και άλλα κομμάτια, In My Eyes και άλλα κομμάτια είχαν κάνει τους Άλτραβοξ ένα από τα καλά συγκροτήματα των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι Dancing with Tears in My Eyes ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος και αυτό το τραγούδι από το 1984. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το Change. Tears for Fears, ένα συγκρότημα με εξαιρετικά pop τραγούδια για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 83 μετά το Mad World. Αύριο ίσως θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα όργανα, στο πρώτο μέρος. I just have...